luisteren, Vinken. Over enkele ogenblikken kun je terugluisteren naar onze Vlaamse buurtjes met hun zotte uurtjes. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. Lift off. Elke donderdagavond onze Belgische buurtjes met hun zotte uurtjes. Van 7 tot 10 met DJ Marina en DJ Philip. Live vanuit Mechelen. Terug in de tijd. Dit zijn de beste hits uit 2009. Dit zijn alle hits die jij wil horen. Everything's fine, you're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Goedenavond allemaal, goedenavond, goedenavond in deze fijne zaal. Wij komen u bieden een uurtje flink plezier, wij komen u bieden een avondje vertier. Goedenavond, goedenavond, goedenavond groot en klein. Het leven dat kan vaak gevuld met zorgen zijn, maar geef toch die zorgen vanavond hier geen kans. Kom lach en verdrijf ze met een pintje en een dans. Alsjeblieft doe maar gezellig met ons mee, want dan is na afloop iedereen tevreden. Lach en zing toch, want je leeft maar één keer, want straks zou je wel willen, maar je kan niet meer. Ach, waarom zou je treuren? Wat kan je nou gebeuren? Als je maar lacht en een liedje zingt, een pintje drinkt en vrolijk springt. Kom, laat de zon weer schijnen en laat al je zorg verdwijnen. Het wordt hier gezellig, zo'n feestje dat doet ons Vlaamse hartje goed. Goedenavond, goedenavond, ik wens u heel veel pret. De sombere gedachten worden opzij gezet. Ik wil u zien lachen, zien hossen met elkaar. En als u dan doorschrijft, de kastelein is daar. Alsjeblieft, doe maar gezellig met ons mee. Want dan is na afloop iedereen tevreden. Lach en zing toch, want je leeft maar één keer. Want straks zou je wel willen, maar je kan niet meer. Ach, waarom zou je treuren? Wat kan je nou gebeuren? Als je maar lacht en een liedje zingt, een pintje drinkt en vrolijk springt. Kom, laat de zon weer schijnen en laat al je zorg verdwijnen. Het wordt hier gezellig, zo'n feestje dat doet ons Vlaamse hartje goed. Goedenavond, beste luisteraars. Hier zijn we dan weer. De gekke buurtjes met hun zotte uurtjes. Met DJ Marina en... DJ Filip. Ja, en we gaan er natuurlijk weer lekker tegenaan, hè. Ja, zeker weten. En Filip, zijn we er klaar voor? We gaan erin vliegen, hè, Marina. Ah ja, hè. En zeker na zo'n feest van verleden week zaterdag, dat was heel plezant. Dat was toppie! Ja, daar gaan we zelfs natuurlijk ook over vertellen, hè, hoe wij het daar gehad hebben natuurlijk. Hè. Ah ja, hè. Dus, maar deze avond gaan we natuurlijk ons weer goed amuseren. En ik heb natuurlijk ook weer een heel speciale mop. Ja, die ga ik dan een keer zeggen. En ik ga garandeerd jullie liggen plat van het lachen. Ja, goedenavond beste luisteraars, hier zijn we dan weer bij Radio Puur Holland. En wij verzekeren u nu deze avond weer volle bak ambiance. Ja, zeker weten. En we hebben ons eerste plaatje al klaarstaan natuurlijk. Walter Cruz met Blijf je slaap. Zeggen, want dan breng ik je wel thuis. Blijf je bij me, dan schenk ik nog wat in. Maakt niet uit hoe laat het wordt, ik heb het hier met jou wel naar mijn zin. Oh, morgen is altijd zondag, dan hoef ik er niet uit. Nou, dan slapen we toch lekker even uit. En mocht de zon gaan schijnen, dan gaan we ergens heen. En als dan straks de avond valt, vraag ik jou meteen. Blijf je slapen, of ga je straks naar huis? Maar te zeggen, want dan breng ik je wel thuis. Blijf je bij me, dan schenk ik nog wat in. Maakt niet uit hoe laat het wordt, ik heb het hier met jou wel naar mijn zin. In de kleine uurtjes moet ik wel bij je zijn. Ook al worden onze ogen dan wat klein. We nemen nog een stapje, zeg nu tegen mij. Zou jij het huis in zitten als ik even met je vraag? Slapen, of ga je straks naar huis? Je hoeft het maar te zeggen, want dan breng ik je wel thuis. Blijf je bij me, dan schenk ik nog wat in. Het maakt niet uit hoe laat het wordt, ik heb het hier met jou wel naar mijn zin. Het maakt niet uit hoe laat het wordt, ik heb het hier met jou wel naar mijn zin. Ja, ik was even te laat. Ja, ik was juist een nummerke aan het opzoeken en ja, dat kan allemaal gebeuren, hè. Dat was Wolter Kroes met Blijf je slapen. Ja, en we gaan naar het volgende nummertje eerst. En Filippeke zegt tegen jij een keer. Ja, en dat is Ik droom van aan Antonio. Als dromen komen in die nacht van toen, zie ik jou weer voor me. Mijn hart zoekt zacht, voel jij je ook alleen, sinds dat ik verdween. Mijn hart gaat om als ik jouw naam benoem, alsof je nu hier weer bent. Verlangen van toen naar die ene zoen. Jij was van mij, maar dat was voor even. Ik droom nog elke nacht dat je mij heel zag. Alle dagen, maanden dat je op me wacht. Nee, ik laat je niet gaan. Op mijn hart roept steeds meer jouw naam. Mijn armen verlangen steeds meer naar jou. Ben jij mij wel trouw? Nooit gevoeld wat ware liefde is, al zeg je dat je mij ook mist. Mijn hart gaat boom als ik jouw naam benoem, alsof je nu hier weer bent. Verlangen van toen naar die ene zoen. Jij was van mij, maar dat was voor even. Ik droom nog elke nacht dat je mij heel zag. Alle dagen, maanden dat je op me wacht. Nee, ik laat je niet gaan. Op mijn hart roept steeds weer jouw naam. Ik droom nog elke nacht dat je mij heel zag. Alle dagen, maanden dat je op me wacht. Nee, ik laat je niet gaan. Op mijn hart roept steeds weer. Oh, de tijd gaat maar door. Ik hoop dat je mijn hart nu eindelijk hoort. Geef jezelf aan mij. Beloof dat je nu voor altijd bij me blijft. Ik droom nog elke nacht. Zei je mij heel zacht. Alle dagen, maanden dat je op me wacht. Nee, je niet gaan. Op mijn hart roept steeds weer jouw naam. Ik droom nog elke nacht dat jij weer om me wacht. Oh, op mijn hart roept steeds weer jouw naam. Nee, ik laat je niet gaan. Op mijn hart roept steeds weer jouw naam. Ja, en dat was Antonio met Ik Droom. Ja, ik ben aan het lachen, mensen. Ik kan er ook niet aan doen. Maar ons Filippeke heeft gisteren iets voorgehad, natuurlijk. Hij is in ene zijn gat gevaren. Ja, wel te verstaan met de wagen, hè. Ja, inderdaad, met mijn auto. Ja, daar een stomme Marokkaan. Die klopt daar alles dicht. Waarom? Waarvoor? Dat weten we niet. Er liep niks. Er reed niks. En ja, och arme, ons Filippeke er van achterin. Ja, eigenlijk mogen we er niet meer lachen, want het is natuurlijk erg. Want ja, voor hetzelfde geld had hij van alles voor gehad. Maar er is gelukkig niet veel aan de wagen. Een blutske en nog iets aan, en iets aan de bumper. Natuurlijk aan die Marokkaan zijn auto is eigenlijk niks aan. Ja, een klein beetje verf en dan ligt hij daar te zagen van, zeg man, mijn auto is juist geverfd, hè. Maar daar was niks aan te zien aan die wagen, hè, omdat die zag goed vuil. Maar goed. We gaan ons volgende plaatje starten. Ach ja, hier. We hebben een verzoekje binnengekregen, Filip. En jij mag het hier eens zeggen. Ja, Marina. En dat is een verzoekje van DJ Harry. En hij schrijft voor iedereen op luisteren en veel succes met het draaien vanavond. En hij vraagt het plaatje aan van Johnny Gold en Samen Zijn. Ja, en weet je, Filip, met dat feest van 8 oktober, dat al de DJ's hebben naar voren geroepen. Ja, dat was heel verschietachtig, hè. Ja, en toen hebben ze dat nummer ook gedraaid van Johnny Gold, Samen Zijn. En dat vond ik geweldig. Ik kreeg er gewoon koude rillingen van. Ik ook, ik kreeg er ook koude rillingen van. Dat was echt een gevoel niet te beschrijven. Ja, en dan komen ze nog met die micro naar ons en ik kon een tekst niet. Ah wel, ik had juist hetzelfde, maar ik had ook met een tekst niet meer. Maar goed, we gaan het verzoekje draaien van onze Harry. Want ja, ik denk dat hij zelfs weer gaat sporten. Dus ik zou wel zeggen, amuseer je Harry. En niks breken. En hier komt dan jouw singeltje Johnny Gold. Samen Zijn. Hey mijn hartje, mag ik even met je praten? Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekruipt? Als je alleen bent, want het is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij dat ook, gevoel van onrust, dat het niet voor altijd door kan blijven gaan? Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Hey mijn meisje, mag ik even aan je hangen? Zo, je warmte voelen, ook al is het maar voor kort. Heb jij dat ook, gevoel van rust dat je bekrijgt? Als je me aankijkt, want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeen zijn. Jij dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door de dat gevoel had ik je nooit meer had. Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Ja, samen zijn, dat wil toch iedereen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Ja, dat wil. Ja, Johnny Gold en Samen Zijn. Een geweldige plaat natuurlijk. Ja, nieuwe platen worden natuurlijk ook regelmatig gespeeld. Zo is dat natuurlijk. En ja, we gaan eens kijken. Dat kwam van onze DJ Harry. En hij zei voor iedereen op luisteren en veel succes met draaien vanavond. Dankjewel Harry. En jij ook het amusement op je sporten. Ja, we hebben hier nog een verzoekje. Ja, Marina, en dat komt van DJ Desmond. En die schrijft voor ons lekker ding. DJ Marina, goedenavond. Daar in Mechelen, in België. En hij vraagt het plaatje aan van Frans Wauwer. Een heel lekker ding. Ja, en onze Desmond, daar ga ik een keer iets van vertellen, ze. Ja, nu heb ik hem natuurlijk op dat feest ontmoet, hè. Ja. Ja, en ik moet zeggen, het ziet er een schoon manneken uit, moet ik zeggen, voor 16 jaar te zijn, denk ik. Ja, ik moet zeggen, een mooi verzorgd, ja, het is een mooi manneken. En een slim manneken. Ja, je zou er haast verliefd op worden. Oei, oei. Nou, als die dat gaat horen, dan gaat die pas verlegen worden. Ik zie het al van hieruit dat hij rode kaakjes heeft. Ik denk het ook. En ja, ik heb natuurlijk ook met onze Desmond gedanst, hè. Ja. Een goeie en trage, en ik moet zeggen, hij had me goed vast. Dat heb ik gezien. Goed, we gaan zijn plaatje wegdraaien. Frans Bauer met Hey Lekker Ding. Onze Desmond is 14 jaar. Oh. Ik zie die blik steeds maar weer in jouw ogen. En daarmee zeg jij al meer dan genoeg. Of zijn die woorden van mij soms gelogen? Maar komt de liefde alleen nog te vroeg? Of ben jij heel misschien wat verlegen? Maar verliefd zijn, dat is heel gewoon. Die vlinders kom je niet elke dag tegen. Weet jij waar ik nu al dagen van droom? Hey, lekker ding, hoor ik je zeggen. Dan hoef je niets meer uit te leggen. maar van je horen. Knoop dat maar heel goed in je oren. Hoe lang moet ik wachten? Ik heb de tijd. Maar niet te lang, anders krijg je nog spijt. Ik hou in mijn hartje een plekje vrij. Ik wou maar dat jij het één keertje zei. Hey, lekker ding hoor ik je zeggen. Dan hoef je niets meer uit te leggen. Ik wil er zo graag van je horen. Knoop dat maar heel goed in je oren. Frans Bauer met Hey, lekker ding. Ja, Desmond, dat je nu niet verliefd bent, dat weet ik nu ook weer wel. Dat was maar een grapje, hoor. Je kent me nu toch wel, hè? Ik moet altijd je kunnen plagen. Dat weet je wel. Goed, dat kwam dus, dat verzoekje dat ik juist heb weggedraaid, kwam van onze DJ Desmond. Voor ons lekker ding, DJ Marina. Goedenavond daar in Mechelen, in België. Ja. Dat gaan we eerst wegdoen, voordat er misverstanden van voortkomen. Zo. Zo. Ja, en nu heb ik dat al 3 dagen gevraagd aan onze Filip. Ja, ik heb op het werk een goeie mop gehoord. Jongen. En ik heb aan onze Filip over 3 dagen gevraagd. En ik weet niet of dat jullie dat weten. Maar een vrouw is 20.000 euro waard. En een man... maar 2 euro. Ja, Filip, je moet zo niet kijken, ze, hè? En nu, ik weet niet of dat de luisteraars dat weten, of die dat op MSN zitten, of in de chatroom. Hoe komt dat? Ik zal 1 hint geven. Ze hebben alle 2, 3 antwoorden. Dus nu ben ik eens benieuwd hoe slim jullie zijn. Desmond of Cloud, weten jullie het antwoord? De vrouw is 20.000 euro waard en de man maar 2 euro. Dus je moet niet vragen hoe laag dat de mannen zitten, hè. Maar goed, dat ga ik natuurlijk nog in spanning houden, hè. Ja, lachen we de zelfs nog, ze flipke. En we gaan een plaatje terug bijdraaien. En ik heb gekozen voor Debbie, als hij gaat. Alles heb ik jou gegeven, ik gaf wat je mij maar vroeg. Jij leefde jouw eigen leven, maar dat was voor jou niet genoeg. Jij wilde alles met vrienden, maar dat ben ik meer dan zaal. Zeg mij. Is het sober en echt te laat, dan wil ik jou niet ooit meer zien. Of is dat wat jij wilt misschien? Als je gaat. zijn wij ook snel uitgepraat. Op je koppen, dan kun je gaan. Wil ben bij mij vandaan. Hij heeft zoveel mooie woorden, maar daar trap ik steeds weer in. Dat wat ik van jou wil horen, zei jij alleen in het begin. Jij hebt mij vaak laten wachten. Is het sober en net te laat, dan wil ik jou weer nooit meer zien. Of is dat wat jij wilt misschien? Als je gaat, dan zijn wij ook snel uitgepraat. Pak je koffer, dan kun je gaan. Heel ver bij mij vandaan. Als je gaat, is het over en echt te laat, dan wil ik jou hier nooit meer zien. Of is dat wat jij wilt misschien? Als je gaat, dan zijn wij ook snel uitgepraat. Pak je koffer, dan kun je gaan. Heel ver bij mij vandaan. Pak je koffer. Ja, dat was Debbie met Als je hier gaat. Ja, Claude, en je zult toch nog moeten nadenken, zeg, want ik ga dat hier nog niet direct zeggen. Het volgende plaatje, Filippeke. Ja, Marina, dat is van Doe en Hij gelooft in mij. Hij lag te slapen. Ik vroeg hem gisteravond wat op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Hij knikt wel ja, maar hij kent mij. Nu sta ik voor je. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, hij weet, ik krijg nooit genoeg. Hoe was het, dat is alles wat hij vroeg. Wat hij vroeg. Ik zal wachten tot de tijd dat een ieder mij herkent. En dat je trots mag zijn op je eigen meid. Op straat zullen ze zeggen, die dominee is bekend. Zolang we dromen. Van geluk dat ergens op ons wacht, dan vergeet je snel weer deze nacht. achter mij. Dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. Ja, dat was Doe met Hij gelooft in mij. Ja, Filippeke, ik moet jou eigenlijk proficiat wensen. Ah, en waarom dat? Wel, ik moet zeggen, ik moet zeggen dat jij alles begint te zien als ik iets vergeet. Ah, dank u. Ja, zojuist met mijn micro, dat die niet helemaal open stond, dat heb jij gezien en dat had ik nog niet gezien. Wel, dank je dat je dat hebt gezegd. Dat is graag gedaan, Marina. Ja, ja, onze Filippio, die leert bij. Je ziet wel, hè. Met twee zie je natuurlijk meer. Ja, ik ga nog eens vragen aan onze Filippe. Zeg, Filippeke, wat vond jij nou van dat feest van onze Marco en Laura? Ik vond dat gewoon perfect afgewerkt. Ja, ik vond dat ook. Dat was gewoon top. Dat was, allee... Ik heb daar gewoon geen woorden voor. Dat is gewoon... van het moment dus dat hij een begintune kwam... Dan kreeg ik daar gewoon een koude rilling van... Het gevoel van... Wauw, wat is dat hier? Dat is hier gewoon geweldig. Ja, ja, ik vond dat eigenlijk ook... Want ik kreeg daar ook een koude rilling van die begintune... ja, het was natuurlijk wel een beetje hard, want ik dacht, amai, zelfs ben ik hier doof. Maar ja, ik vond dat zo... Ja, en ik moet zeggen, hier in België, je ziet dat hier niet, je hoort dat hier niet. Hier kunnen ze dat precies niet. Hier vinden dat gewoonweg niet. Nee, want als je nou kijkt naar de televisie, en je zet daar een show op Nederland 1 of Nederland 2 of de Tros... En je kijkt dan naar een show in België op de tv, dat is een heel groot verschil, hè? Ja, dat wel. Ik vind hier in België, dat trekt op niks zo'n shows. Ik vind die shows van Nederland veel beter georganiseerd en ineengezet dan tegen die van hier in België. Ja, ik ook, zo, want amai, ja, en als ik wist, hè, dat kinderen werk zou hebben, hè, ik zou toch wel naar daar verhuizen, zeker? Dan zou ik wel meegaan. Wie zegt dat jij mee moogt? Oei. Goed, we gaan verder met de muziek. En ik heb hier klaarstaan John de Bever met Als een hemel zonder sterrenlicht. Waarom ben ik alleen? Voel me zo eenzaam sinds jij me verliet. Waar ging je heen? De reden van jouw besluit begrijp ik niet. Is er een kans? Dat jij terugkomt en weer van me houdt. Ik weet zelfs de hemel zonder sterrenlicht. Dat er meer een toekomst voor ons open ligt. En zeg dat er meer een toekomst voor ons open ligt. Ja, van jou alleen. Dit leven hier zonder jou, het is als de hemel zonder sterrenlicht. Dat er meer een toekomst voor ons overleeft. En zeg dat er weer een toekomst voor ons overleeft. John de Bever met al zijn hemel. Sterrenlicht of zoiets. Wacht, ik ga nog eens even kijken. Ik ben al vergeten. Als een hemel zonder sterrenlicht, ja. Wat dacht ik nu nog te zeggen? Ja, nog even over dat feest. Weet je wat ik nu ook zo tof vond? Nee. Wel, die mensen, hey, we waren daar zo aan het dansen. En daar kwamen zo bepaalde mensen, DJ's, dat ze dan naar ons kwamen. En dat ze zo zeiden van, ben jij DJ Marina? En dat ik zei, ja, en hij is dan DJ Philippe. Dat vond ik zo geweldig. Ja, dat vond ik ook, want bij ons aan tafel zat daar ook een mevrouw. En die vroeg dat aan mij ook. Dus dat die zei van, zei jij DJ Philippe? En ja, wat weet jij en zo. En die was wel, allee ja, ik had wel de dingen zo, dat die interesse toonde. Ja, ik denk nu ook wel dat die wel zal luisteren naar... onze radio, denk ik, zin, want anders vraagt hij dat niet. Ah oh nee, ik denk wel dat dat een luisteraar is. Ja, en dan had ze daar een hele hoop cd's bij, met van die muziek. Die dacht zeker dat ik haar cd's ging meepakken. Ja. Ja, we hebben hier nog een verzoekje binnengekregen. Ja, en dan het laatste dat ik wil zeggen over dat feest is aan Marco en Laura. Bedankt eigenlijk voor het gezellige feest dat jullie hebben georganiseerd. Het was echt top. Zo, einde van onze mening over het feest. En nu gaan we verder met ons programma. Filippeke? Ja, Marina, en we hebben terug een verzoekje binnengekregen. En dat is van onze DJ Desmond. En hij schrijft voor alle fans van Rob Zorn. En een mooie plaat van Doe Hij Gelooft In Mij. Maar, en hij vraagt het plaatje aan van Rob Zorn, als er een God bestaat. Ja, DJ Desmond, maar die plaat is nog, die hebben we nog niet, want die is nog maar juist uit zeker, hè. En, maar we gaan wel een andere plaat voor u draaien. En dat is Alles Wat Je Wil van Rob Zorn. Ja, Desmond, zoals onze Filip zegt, we hebben die nog niet in ons bezit. Ik heb al eens gaan kijken op de site om ze te downloaden, maar ze staat er nog niet bij. Dus als iemand ze moest hebben, als jullie ze mij kan doorsturen, dan kan ik ze nog draaien in de loop van de avond of volgende week. Dat steekt nu niet. Maar nu dus het plaatje van Rob Zorn, Alles Wat Je Wil. Ik heb mezelf te maken, zeg geen enkele vrouw maakt mij nog gek. Ik laat me niet meer koeioneren, ik ga niet meer op mijn bek. Blijf er liever in mijn eentje, moet geen griet meer aan me. Zei ik nam me voor alleen te blijven, maar toen kwam jij. Alles wat je wil, ik geef je alles wat je wil. Ik wil jou niet verliezen. Ik open iedere deur voor jou, als je bij me blijft. Alles wat je wil, ik geef je alles wat je wil. Ik wil jou niet verliezen. Ik open iedere deur voor jou, als je bij me blijft. De vrienden kennen mij niet meer omdat ik jou nu adoreer. Voor hen was ik de toffe wind die iedere griet had genegeerd. Ik wilde sparen voor een auto en leider zijn op zij. Ik speelde graag een coole kikker, maar toen kwam jij. Alles wat je wil, ik geef je alles wat je wil. Ik wil jou niet verliezen. Als je bij me blijft, alles wat je wil, ik geef je alles wat je wil. Ik wil jou niet verliezen. Ik open iedere deur voor jou, als je bij me blijft. Jouw lachen maakt me blij. Mijn wereld draait alleen om jou. Kom, neem een hand, ga met me mee en blijf altijd bij mij. Alles wat je wil, ik geef je alles wat je wil. Ik wil jou niet verliezen. Ik open iedere deur voor jou, als je bij me blijft. Alles wat je wil, wat je wil, ik wil jou niet verliezen. Ik open iedere deur voor jou, als je bij me blijft. Alles wat je wil, ik geef je alles wat je wil. Ik wil jou niet verliezen. Rob Zorn met Alles wat je wil. En dat was een verzoekje van onze Desmond. Maar Desmond, ja, ik heb voor jou heel goed nieuws. Want hier is zo pas een postduif langsgevlogen en die heeft het plaatje op mijn laptop gelegd. Ja, ik heb het ook gezien. Ja, en het was een mooi wit duifje, hè? Ja, ja, met schoonrooie oogstjes. Ja, en we hebben natuurlijk het plaatje binnen. En ik zou zeggen aan Marco en Laura, hartelijk bedankt om het plaatje te bezorgen. Dus gaan we dan natuurlijk onmiddellijk draaien. Dus Desmond, dat is wat je had gevraagd. Rob Zorn met Ik weet nu dat er een God bestaat. Ik hoor steeds je naam door de wind. Ben op zoek naar jou, mijn kind. Al zo lang, mijlen ver. Ik ben echt overal geweest. Soms geleefd als een beest. Maar ik droeg jou altijd bij me. Nu sluit ik je in mijn armen, zeg ik liefste, ik hou van jou. Schat, ik laat je nooit meer gaan, het voelt weer zo vertrouwd. Ik weet nu dat er een God bestaat, hij leerde mij het leven op straat. Zoveel verdriet is mij nu bespaard. En dat komt door jou, mijn lieveling. Want een dag zo zonder jou, dat voelt nog steeds als innerlijke kou. Weet dat ik altijd zielsweep van jou. van je haar. Ik heb tijden gekend van zoveel verdriet. Ik was er soms dagen niet, maar omdat ik dacht aan jou, kon ik het aan. Vrienden lieten mij zomaar in de steek. De wereld die opeens zo anders bleek. En nu sluit ik je in mijn armen, zeg jij liefde, ik hou van jou. Ik wil laat je nooit meer gaan, het voelt weer zo vertrouwd. Ik weet nu dat er een God bestaat, hij leerde mij het leven op straat. Zoveel verdriet is mij nu bespaard. En het komt door jou, mijn lieveling. Want een dag zo zonder jou, het voelt nog steeds als innerlijke kou. Weet dat ik altijd zielsveel van je hou. Schat, ik hou van jou. Ja, dat was Rob Zorn met Ik weet nu dat er een God bestaat. Zijn laatste nieuwe single van Rob Zorn, ja, die zou deze week uitkomen. Ik had ze natuurlijk nog niet, maar nu heb ik ze wel. En dat verzoekje, dat had onze DJ Desmond... nu pak ik iets verkeerd. Als je alles moet over elkaar zetten, dat is toch ambetance. Dat vroeg DJ Desmond aan voor alle fans van Rob Zorn. En dat plaatje van Doe, zegt hij, dat vond hij mooi. Goed. Eens kijken. Ja, 19:55. We moeten opletten op de tijd, want ik moet dan een jingle draaien. En dat moet ik dan even gewend worden. Allee, daar moet ik even aan wennen dat ik het zeker niet vergeet. Dus er kan nog gewoon één plaatje bij. Dan doe ik de jingle. En dan hebben we terug een verzoekje. En wat hebben we gekozen? Ja, en dat is Queenie Smokies met Mijn Mooiste Tijd. De koffie geur, het ochtendlicht, die komen mij tezamen tegemoet. Ik heb niet veel te klagen. Er is geluk in op zoek. Soms dwaal ik hard terug naar die tijd, de warmte, de genegenheid. De tijd dat ik nog onbezorgd kon zijn. Ons komen thuis mijn vrienden, daar is alles wat ik nodig had. Ik heb het voor elkaar, ik doe nu wat ik wil. Ik ga mijn eigen weg, maak ook het verschil. Maar soms mis ik die tijd. Zo gelukkig, zo vrij. We kwamen niet te kort, ook al was er niet veel tijd. Het was zo doodgewoon. Mijn vader was de held. Hoe voelt het nu ook gaat? Het was mijn mooiste tijd. Mijn leven ging zijn eigen weg. Met soms geluk, soms wat pech. Met nog een mooie toekomst in het verschiet. Moet nog zoveel beleven. Zoveel gelachen, maar soms ook niet. Als kind is mij ook wel geleerd. Wie klein niet ziet, is groot niet wit. Ben ook wel tevreden met wie ik ben. Daar komt thuis mijn vrienden. Dat is alles wat ik nodig heb. Ik heb het voor elkaar. Ik doe wat ik wil. Ik ga mijn eigen weg. Maak ook het verschil. Maar soms mis ik die tijd. Zo gelukkig, zo vrij. We kwamen niet te kort. Al was er niet veel geld. Het was zo doodgewoon. Mijn vader was de held. Hoe goed het nu ook gaat. Het was mijn mooiste tijd. Het was mijn mooiste tijd. Mijn mooiste tijd. Radio Puur Hollands, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is een heel nieuw uur. Een heel nieuw uur. Alle hits, rij aan rij. Achter elke. Welkom. Ja, dat was het nieuwe jingeltje dat ik heb gekregen. Ja, dat is mooi, hè? Ja, inderdaad, het is heel mooi. Ja, iets speciaal, hè? Ja, het is ons laatste nummertje dat we hadden gedraaid, is van Queenie Smulders met Mijn Mooiste Tijd. En we hebben natuurlijk weer een verzoekje binnengekregen. En we gaan dat eens pakken, hè? Zo, ja. Ja, Marina, en dat verzoekje komt van Claude. En hij schrijft, speciaal voor mij, voor ons Erikske. En zijn Carla. En zijn nieuwe hond Dex. Die al hele goede vriendjes is met Mick of Mike. En hij vraagt het plaatje aan van André Hazes en jij en ik. Hola, mooi. Ik voel dat je stiekem naar me kijkt, maar jij blijft binnen, laat me gaan. Ik weet nog hoe het was, toen ik je 's middags had ontmoet. Jij bleef bij me tot diep in. Ja, André Hazes met Jij en Ik. En dat kwam van onze Cloud natuurlijk. Met speciaal van mij voor ons Erikske en zijn Carla. En zijn nieuwe hond Dex, die al een hele goede vriendjes is met Nick. Ja, en ik moet zeggen, ik vind dat heel leuk natuurlijk, dat die twee honden al overeenkomen. Niks is zo plezant dan de beestjes die natuurlijk overeenkomen, hè, Cloud? En Erikske en Carla, jullie hebben de groetjes van mij en onze Filip hier naast mij. Ja, ik zie dat hij nog een mopje aan het zoeken is, maar ik ga eens eerst mijn mopje zeggen. Want hier heeft nog niemand niet gereageerd op mijn mopje. Wel, nu ga ik eens vertellen ze. Dat antwoord. Wel, Flip, ik had gevraagd aan jou, en daar heb jij 3 dagen over nagedacht, hè. Dus een vrouw is 20.000 euro waard en een man 2 euro. Waarom? Wel, ik zou het potverdorie niet weten. Mijn hoofd doet er pijn van na te denken en nog weet ik het niet. Ja, maar Flip, om voor na te denken moet je hersenen hebben, een man. Ja. Wel, Filipke, nu, ja, ik weet dat jij al verschillende antwoorden had gegeven. Jij zei in de week iets van, een man heeft meer gaten dan een man. Een vrouw heeft meer gaten dan een man. Jong, ik dacht dat ik kapot ging van het lachen, want wat dat er bij jou uit je mond komt, jong. Wel, ik ga jou verlossen nu en het antwoord geven. Dus de vrouw is 20.000 euro waard, en waarom? Wel, zij heeft een mosselbank. Een melkfabriek. En een zagerij. Wacht, dat is nog niet alles, hè. blijft er niet, hè, Filip? Nee, nee, ja. Dus, en een man, ja, die is maar 2 euro waard. En weet je waarom? Nee. Wel, de man, die heeft een worstje. Een worstje. 2 bitterballetjes. En een potje majonaise. Dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Ja, en daar, daar heb je 3 dagen moeten over nadenken. Hè. Ja, inderdaad. En nu lig ik weer in een dik van te lachen. Ja, je ziet op het werk, daar hebben ze wel goeie moppen, hè. Ja, ik heb gezegd tegen die, tegen dat meisje, dat ze, als ze er zo'n vindt, alleen want ze hadden die eigenlijk naar haar opgestuurd op het internet. En ik heb haar gezegd, als ze er zo'n vindt die ze doorsturen, moet ze dan naar mij doorsturen. Goed, ja, we gaan even zo voortlachen, maar we gaan terwijl een plaat draaien, want anders gaan al die luisteraars vertrekken. Stef Eckel met Waarheen, Waarvoor. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Vanaf de dag dat je wordt geboren is er één ding in je leven al bepaald. Maar we zullen ons er niet aan storen dat je op een dag door iemand wordt gehaald. Er is daar boven een plaatsje voor je vrij. Dan zingen ze voor jou hetzelfde als voor mij. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Hoe lang duurt nog de nacht? Ja, Stef Eckel met Waarheen, Waarvoor. Ja, we zijn hier nog een beetje aan het nalachen van dat moppeke. Het was wel een goeie. ja, ons verzoekje. Ja, nu heb ik dat plaatje ergens staan, maar nu ben ik dat aan het zoeken. En, want ik heb dat enkelijk verleden week ook gedraaid. En nu ben ik aan het zoeken waar het staat. Ik vind het voorlopig niet. Maar niet getreurd. We zullen dat zelfs wel draaien. Ik ga terwijl nog een ander draaien. Ik krijg het hier bijna niet meer gezegd. ja, Filippeke, jij mag het een keer zeggen, ze. Ja, en dat is Mike en Colleen, Wat is ze mooi? Net voor de ochtendzon, de nacht moet verdwijnen. Ondeugend terwijl ze nogal slaapt. Weet je, we hebben nog een uurtje voor de wekker gaat. Als ze zo naar me kijkt, word ik zo zwak en met gemak. Haar makkelijke prooi, raak al mijn zinnen kwijt. Als ze zo naar me kijkt, God, wat is ze mooi? Wat is ze mooi? Ze draait zich om, ik voel haar huid op de mijne. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Voel iedere weerstand in me totaal verdwijnen. Liefste, ben ik nog altijd your one and only man. Dat weet je, zet ze met ogen half open. Kijkt ze me aan. Als ze zo naar me kijkt, word ik zo zwak en met gemak. Haar makkelijke prooi, graag al mijn zinnen kwijt. Als ze zo naar me kijkt, wat is ze mooi. Zij is geen sprookje of een droom, past in geen enkel idioom. Daarvoor is zij veel te veel van zij. Des te meer miraculeus dat een vrouw met zoveel keus haar ogen alleen richt op mij. Als ze zo naar me kijkt, word ik zo zwak en met gemak. Haar makkelijke prooi, ik raak al mijn zinnen kwijt. Als ze zo naar me kijkt, God, wat is ze mooi. Nick en Steve Simon met Sterker dan ooit. Ja, nu ben ik verdorie achter dat nummer aan het zoeken van Dr. Victor Mambo. Wacht, Mamboza. En nu vind ik het niet meer, zeg. Jong. Nu ben ik mij hier aan het rot zoeken en ik vind het niet meer. Ja, en ik heb het ergens in, want ik denk dat ik het verleden week ook heb gedraaid. Ik kan het niet meer zeggen. Is dat nu Engelstalig of Nederlandstalig? Het staat er niet bij. Ja, als er iemand is die mij het even kan toesturen, graag alstublieft, dan, ja, dan heb ik het misschien twee maal, dan zal ik het nog misschien wel eens tegenkomen, maar nee, ik vind het voorlopig niet. Maar goed, ik ga even, wij gaan even een plaatje wegdraaien voor onze cloud in Amsterdam natuurlijk. Ja, ja, zeker. En ik heb begrepen dat Erikske daar zit. Hij heeft visite. En ja, zijn hond van Erik, die zal er waarschijnlijk ook zitten. Dex. En Carla misschien ook, ik weet het niet. Dus ik zou zeggen van hieruit veel groetjes, Erik en Carla. En onze Cloud natuurlijk ook niet te vergeten. En hij krijgt natuurlijk een nummertje van Sam Goris. Ah ja, want daar is hij gek op. Woolly Bully! 1, 2, 3, 4. Op de radio riepen Sam de Shell en zijn farao's. Boele, boele, boele, boele, boele, boele, boele, boele, boele, boele, daverende ritmes en een crazy text. Iedereen maar roepen, dat is gewoon te gek. Boele, boele, boele, boele, boele, boele, boele, boele, boele, boele. Ze vliegen in de sky, maar dit is boele boele, een koetje in de waai. Boele boele, boele boele, boele boele, boele boele, boele boele. Al die toffe liedjes, ze gaan nog altijd mee. Maar lekker mee. Boele, boele, boele, boele, boele, boele, boele, boele, boele, boele. Ja, dat was natuurlijk Sam Goris, Woolly Bully. En dat hadden we weggedraaid voor onze Cloud. Ja, en ik wil eigenlijk nog iets zeggen aan onze luisteraars. Natuurlijk dat mopje dat ik juist had verteld, dat is natuurlijk maar een grapje. En onze Filip natuurlijk, die weet wie het zegt, en Filip, want boos was je niet. Nee, ik kost er nog zelfs mee. Lachen. Ja, dat heb ik gemerkt. Maar ja, het kan altijd, in sommige mensen kan het natuurlijk altijd, ja, hoe moet ik het zeggen, in het verkeerde keel gaat schieten natuurlijk. Want ja, we moeten altijd opletten met wat we doen. En dat was nu niet mijn bedoeling om de mannen te kwetsen natuurlijk. Want zo ben ik nu weer helemaal niet. Ik ben een gekke doos. En ik maak graag geintjes en plezier en gekkigheid vertellen. Maar mensen, laat het duidelijk zijn, het was een grapje op de mannen bedoeld dan. Dus met dit is dat natuurlijk rechtgezet. Dus, en ik zal in het vervolg een beetje uitkijken. En als ik nog zoiets iets vertel, zeg ik gewoon direct dat het maar een grapje is natuurlijk. Ah ja, hè? Ah ja, hè? Goed, ik denk wel dat het zo rechtgezet zal zijn. Ik denk dat ook. Ja, hè? Goed, we gaan ons volgende plaatje instarten. Danny Lucassen met Laat mij nu maar gaan. Laat mij nu maar gaan. Tot hier was wat ik zei. Het is het is voorbij. Ja, genoeg, het is over. Lang was ik niet bij machten. Iedere nacht steeds maar wachten. Wat was ik stom, maar ik sloeg terug, keer me nooit meer om. Laat mij nu maar gaan, te lang niet ik jou me meer te verslaan. Maar nu weet ik het is voorbij, dus ik vraag je aan me gaan. Laat mij nu maar gaan, laat mij. Elk moment was ik met jou, je was voor mij een wereldvrouw. Maar geloof me, het is over. Ja, je hebt spijt, maar je bent voltooid verleden tijd. Nu ben ik weg en ik kijk echt nooit meer achter. Maar nu weet ik het is voorbij, dus ik vraag je, laat me gaan. Het spel is uit, ik heb genoeg van al wat jij tegen me zei. Het is te laat, dus neem je leugens mee en laat me vrij. Een nieuwe dag, een nieuw begin, het leven heeft voor mij. De zon die schijnt, het is ja, Danny Lucassen met Laat mij nu maar gaan. Nee hoor, ik blijf aan de radio gekluisterd zitten hier met de microfoon in onze handen natuurlijk. Wij gaan nog niet, Filip? Nee, wij gaan nog niet weg. Nee. We gaan eens kijken. Ja, ik zit hier nog altijd op met dat verzoekje. Hè. Ik vind het liedje niet begot. Ik vraag me af waar ik dat heb gestoken. Ik hoop niet dat ik dat ergens, dat ik dat per ongeluk heb gewist. Ik zal het zelfs eens vragen aan onze Laura of zij dat nummertje heeft. Ik ga gauw een ander nummertje starten. Filippeke, welk is het? Wil Marina, dat is van Marsman, De Laatste Mooie Dag. Want ik weet al wat er komt. Ik ken je beter dan ik ooit had durven dromen. Onontkoombaar als het zonlicht dat door de gordijnen breekt. Op een ochtend aan het einde van de zomer. Is dit de laatste mooie dag? De laatste mooie dag. Yeah. vraag nog en ik zal je niets meer vragen. Ik wil alleen je warme handen op mijn huid. Oh, ik zie de herfst al in je ogen, zie de wolken langzaam komen, maar je stelt de eerste bui nog even uit. Op de laatste mooie dag, de laatste mooie dag, op deze allerlaatste mooie dag. De laatste mooie dag, de laatste mooie dag, op deze allerlaatste mooie dag. En als je bent vertrokken, hou ik jou nog even vast tot morgen vroeg en denk tot volgend jaar misschien. De allerlaatste mooie dag van het jaar. Op deze allerlaatste mooie dag van het jaar. Van het jaar. Ja, dat was, wat was dat nu weer? Ah ja, Marsman met de laatste mooie. Ja, ik was met een draad al kwijt. Ja, dat verzoekje, ja, dat gaan we wegdraaien. Maar helaas heb ik de plaat niet meer. Ik ben mij hier zot aan het zoeken. En ik vind het toch maar niet, hè. Maar ja, dan gaan we gewoon een ander draaien. Het verzoekje. Ja, en het verzoekje is van DJ Desmond en die schrijft voor onze Marco en Laura en Smurfin de Smurf. En we gaan een plaatje wegdraaien en normaal gezien vraagt hij Dr. Victor aan met Mambosa, maar dat vinden we dus niet. En dan is het nu van Vivian... Dan William en dans met mij vanaf. Dans met mij vannacht, draai je heupen rond en waar je weer.

Billy Idol met Grand Lee of Love of zoiets. Ja, we gaan dat hier eens klaarzetten. Ik heb hier een verzoekje binnengekregen. Ja, en die is van Danny de Smet. En die vraagt een verzoekje aan. En hij schrijft erbij: deze verzoekplaat is voornamelijk voor Filip. Groetjes aan de DJ's. En de plaat die hij aanvraagt, ja, ik vind het toch maar raar eigenlijk. Bobby Prins met Ga. En ja, dat vind ik eigenlijk te zo precies van. Allee op, ga maar. Maar goed, we gaan die draaien. Dus Bobby Prins met Ga. Ga, pak je mantel en ga, ga terug naar je tuin, nu de rozen nog bloeien. Ga, pak je boel bij elkaar, of je zal zonder meer heel je leven verbloeien. Jij bent een meisje, nog zo onervaren, maar ik waarschuw je nog eens, gevaar ligt steeds op vloer, want jij ging er vandoor, en onwetend kwam jij regelrecht, in een duister milieu, daar is het leven verdorven en slecht, kijk hoe dat je ogen omgeven door ander gedoe. Ga, pak je mantel en ga. Ga terug naar je tuin, nu de rozen nog bloeien. Ga, pak je boel bij elkaar. Of je zal zonder meer heel je leven verknoeien. En ben de mooi prater, noem jij dat je vrienden? Zijn gieren en haaien, en dat wij ontziet niets. Nog zo jong en charmant, maar je ligt met jezelf overhoop. Kom, gebruik je verstand. Stel je zo niet aan iedereen te koop. De tijd is gekomen. Nu moet je besluiten. Vergeet al die droom. Loop weg van het kwaad. Ga, pak je mantel en ga. Ga terug naar je tuin, nu de rozen nog bloeien. Ga, pak je boel bij elkaar, of je zal zonder meer heel je leven verknoeien. Ga, pak je mantel. Ja, dat was het verzoekje van Danny de Smet met Bobby Prins en Ga. En die moest zijn speciaal voornamelijk voor Filip. Ja, Danny, het is niet zo fijn om zoiets te moeten draaien eigenlijk van Ga. Dat is eigenlijk de mensen een steek geven. Dus Danny, hou er alstublieft mee op. Goed, we gaan verder met het volgende verzoekje. Ja, en dat is van Michael, onze collega natuurlijk. En hij schrijft, vertel die mop eens, groetjes Michael. Wel Michael, ietsjes te laat jongen. En hij vraagt het plaatje aan van Urbanus en Madame met een bontjas. Ja, en nu heb ik het nog niet klaargezet. Jongen, jongen, jongen, jongen. Zo, hier komt hij dan. Madame met mijn bontjas, hebben van madame met mijn bontjas. Tegen madame met mijn bontjas zeg ik nee. Van hun neus maak ik een stopcontact of een arbiterfluitje. Van hun lippen elastiekjes om geleipotten te sluiten. En zo maak ik van alles in echt madame leer. Mijn winkeltje zal draaien, mijn financiën nog veel meer. En als ik eenmaal rijk ben, dan kan ik ze bestellen. Mijn twee heel dure mantels in stekelvarkensvellen. Eén voor meneer Urbanus en één voor zijn madame. Zo hebben we altijd plaats op de bus en op de tram. Ja, Urbanus, madame met een bontjas. En natuurlijk onze Michael, die vroeg dat plaatje aan, hè. Want dat eerste nummer dat hij daar schrijft, jongen, ik kan daar niet aan uit. Jij schrijft zo'n speciaal nummers, waar ik gewoon niet aan uit kan. Mohombi Feet Nicole, jongen, nee. Dus hebben we maar de Urbanus gepakt, hè, Michael. Maar dankjewel voor het verzoek, ja. En ja, Michaëlleke, de mop is al verteld, dus ik ga die geen twee maal vertellen. Dus pech! Ja, de volgende verzoekje, dat ga ik zo opzoeken. Dan gaan we een volgende plaatje klaarzetten. Eens kijken. We gaan nog een Engelstalig nemen van DJ Goldfinger met La Raspa. Thank you. DJ Goldfinger met La Raspa. Ja, dat is wel een gezellige nummer, hè? Ja, daar zit zo'n beetje ritme in, hè, Marina? Vind je ook niet? Ja, gezellig, gezellig. Ja, en we hebben er vanavond natuurlijk weer zin in, hè, Filip? Oh, maar zeg, zoveel dat ik gewoon op mijn stoel sta te dansen. Ja, dat heb ik hier al gemerkt, want alles zit hier te bibberen. Ik krijg hier bijna geen liedje vast om in mijn samier te zetten, want dat bibbert allemaal. Goed, ik ga hier nog één plaatje wegdraaien voor ik het verzoekje ga doen van Reed Buescher. En wat gaan we nemen? We gaan eens terug naar boven gaan. En ik ga klaarzetten de Lawine Boys met Laat Maar... Ja, dat was de Lawine Boys met Laat Maar Waaien. Ja, het volgende verzoekje, Filippeke. Ja, Marina, en dit verzoekje komt van Reed Buescher. En zij schrijft, Marina, als je hem niet hebt, doe dan maar iets anders. Maakt niet uit wat je draait. En zij vraagt het liedje aan van Mieke, ik heb vandaag de zon besteld. Die komen weer terug, want het wordt zomer in Nederland. De wind speelt een spel met de wolken, de zon kijkt op het Noordzeestrand. lachend gezicht, maar een ijsboze klem in een kinderhand. Bij een haringbraan kijken de mensen omhoog, zo is Nederland. Ik heb vandaag de zon besteld en heb de winter maar opgebeld. Kijk naar de hemel, hij is zo blauw. O, warme zomer, kom maar gauw. Moe van het niets, doen te lang, moe de zon en nog net niet verbrand. Vissen die spelen een spel met de visser aan de waterkant. Een hout ligt bedekt op het strand voor de zon met een ochtendkrant. Zal morgen wel regenen, is de slagzin vandaag, zo is Nederland. Ik heb vandaag de zon en heb de winter maar opgeveld. Kijk naar de hemel, hij is zo blauw. O, warme zomer, kom maar gauw. Een vliegtuig vertrekt met een groep witte mensen naar een heel ver land. Een oma leert laatst in haar leven nog stemmen in een auto binnenland. Er loopt een meisje van 18 op het eind van haar jeugd in een jurk van binnenkant. En iedereen weet dat het morgen weer koud is, zo is Nederland. Ik heb vandaag de zon besteld en heb de winter maar opgeveld. Kijk naar de hemel, hij is zo blauw. O, warme zomer, kom maar gauw. Ik heb vandaag de zon besteld en heb de winter maar opgeveld. Kijk naar de hemel, hij is zo blauw. O, warme zomer, kom maar gauw. O, warme zomer, kom maar gauw. Ja, dat was Mieke met Ik heb vandaag de zon besteld. En dat was een verzoekje van onze Riet Buscher. Nu het gedicht. Radio Puurland, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurland.nl. Welkom. Dit is een heel nieuw uur. Heel nieuw uur. Alle hits, rij aan rij. Achter elke. Ladies and gentlemen, here we go. Welcome. Ja, grappig, hè, grappig. Ja, wat dacht ik nu weer te zeggen? Ja, ik ben het even kwijt. Ja, ik weet het weer. Ik dacht juist te zeggen, wat gaat de tijd weer snel? Het is weer al 21 uur en 3. Amai, zeg, dat gaat veel te snel, hè. Ja, we hebben nog een uur, maar ik hoop dat dat uur lang duurt, hè. Ja, ik ook. Ja, gezellig. We hebben het plaatje klaarstaan van Jaman met Gewoon weer opnieuw. Waarom? ben jij zo veranderd? Ben jij dan vergeten hoe alles begon? Waarom doe jij nu zo anders? Geef mij eens een reden, zeg mij waarom. Is die tijd van samen zijn nu voorgoed verleden tijd? Wil jij niet meer bij me zijn? Is alles voorbij? Ik wil dat je hier bij me blijft en het nog eens een kans geeft. Ik wil dat je weer tot me zegt dat jij van me houdt. Jaren samen niet voor niets geweest, gewoon weer opnieuw, net als toen. Waarom is alles verloren? Ik heb je gegeven wat ik maar kon. Waarom? U is van tevoren. Het blijft geven en nemen. Zeg mij waarom? Is die tijd van samen zijn nu voorgoed verleden tijd? Wil jij niet meer bij me zijn? Is alles voorbij? Dat je hier bij me blijft en het nog eens een kans geeft. Ik wil dat je weer tot me zegt dat jij van me houdt. Dan zijn al die jaren samen niet voor niets geweest. Gewoon weer opnieuw, net als toen. Ja, Joman met gewoon weer opnieuw. En we gaan naar het volgende nummertje. Ja, en dat is van Kevin Smith en Dit is jouw dag. Vragen jezelf af te vragen hoe je leven verder moet. Maar als je blijft wachten, de dagen en nachten, die worden zo zwart als roet. En buiten schijnt de zon, je zult het niet geloven, maar sluit je ogen. Ga met me mee. Dit is jouw dag, weg met je zorgen, leef met een lach. Pak het moment, wacht niet te lang. Neem nu mijn hand, wees maar niet bang. Niets te verliezen, zoveel voor je kiezen, wordt jou allemaal aan gedaan. En toch blijven hopen, het is zo afgelopen, nee, jij kunt weer verder gaan. En buiten schijnt de zon, je wilt het niet geloven. sluit je ogen. Ga met me mee, dit is jouw dag. Weg met je zorgen, leef met een lach. Pak het moment, wacht niet te lang. Neem nu een hand, wees maar niet bang. Weg met je zorgen, leef met een lach. Pak het moment, wacht niet te lang. Neem nu een hand, wees maar niet bang. Dit is jouw dag. Weg met je zorgen, leef met een lach. Pak het moment, wacht niet te lang. Neem nu een hand, wees maar niet bang. Kevin Smit met Dit is jouw dag. Ja, en ja, ik had er straks het nummertje doorgezonden gekregen van Dr. Victor met Mambosa. En dat had dat straks DJ Desmond aangevraagd. Maar die is ondertussen gaan slapen. Ja, maar ik ga het nummertje toch wegdraaien. Dr. Victor met Mambosa. Kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou, wat so aan my glou. Ek jy jou pa gevra, of jy mag ringe dra, jou neesie is nog nie na, en jy wil aan my kom vra. Dan staan toch net jou stoutigheid, jy soek na moeiligheid. Dan staan toch net jou stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Dan staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Dan staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Nog een lomp, ek is een korrelkop, jy sal maar vir my moed hok, sal ek of sal ek nie, eers kyk jy toe vir jy, ek kan toch nie so bly, lekker om te vry, dan staan toch net jou stoutigheid, jy soek na moeiligheid, dan staan toch net jou stoutigheid, jy soek na moeiligheid. Dan staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Dan staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Korrelkop, jy sal maar vir my moed hok, ek jij jouw pa gevraagd of jij mag rangen graag. Jonesie is nog laat en jij wil aan mij contract. Laat staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Riririririro, irarararo. Riririririrararo, irarararo. Laat staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Ja, dokter Victor met Mambosa. Lekker nummertje ook weer. Ja, ik zit hier weer al te dansen op mijn soul. Ja, ja, ik zie het wel. Oei, was dat? Mijn briquet is ook aan het dansen, hij valt ervan om. Ja, we hebben hier een verzoekje binnengekregen. Ik ga dat er eens bij pakken, ze. Zo, Filipke. Ja, en dit verzoekje is van Erik. En die schrijft... Speciaal voor Marina en Filip, dat jullie nog lang bij elkaar mogen blijven. Ik zie jullie met de kerstgroetjes Erik. En hij vraagt het plaatje aan van André Hazes. Amore, amore, amore. Ja, dat is wel echt lief van de Erik. Ja, ik heb die Erik natuurlijk ook al een paar keer gezien. Bij onze Cloud natuurlijk, dat is de buurman. En langs de andere kant, dat is dan Rumco. Maar wij zeggen daar Rumco tegen, omdat hij graag cola drinkt met rum. Daarvan de naam Rumco. Ja. Ja, Erikske en Cloud, als het weer meezit, dan komen we zeker af met kerst. En als het sneeuwt, ja, dan pakken we gewoon de trein. Zo simpel is dat. Dus hier dan André Hazes met Amor, Amor, Amor. Dank u. Ik kon je niet verstaan. Dank u. Maar ik las in je ogen dat je iemand nodig had. Ik voelde je alleen. Tussen ons zat zo'n groot verschil. Je taal en je gewoonten. Maar iets bleef me altijd bij. Jouw liefde. Jouw liefde. Oh, was breder dan je taal. Eén woord dat ik goed begreep. Ik woon hier te lang alleen. Nu weet ik wat ik gemist heb. Dat de liefde zo mooi kan zijn. Het geluk wat ik nu heb gekregen. Het is zoiets als zonneschijn. Ik hoop dat je zo blijft. Het alleen zijn dat is. André Hazes met Amor, Amor, Amor. Ja, ook weer zo'n prachtige plaat van onze André. Amai, ik heb er echt van genoten. Ja, ik ook. Ja, ja, want natuurlijk, onze Erik heeft het plaatje aangevraagd. En hij schrijft speciaal voor Marina en Filip dat jullie nog lang bij elkaar mogen blijven. Ik zie jullie met de kerst. Groetjes, Erik. Ja, dankjewel, Erik. En we zullen wel komen. Ja, ja, zeker weten. Eens even kijken. Ja, het uur in doog houden. Ja, we kunnen nog een plaatje wegdraaien voordat we het weerbericht weer gaan presenteren. En we hebben klaarstaan Peter Beense. Ja, ja, met Laat ze maar lullen. Je hoort soms van verhalen. Hoe komen ze daar toch weer bij? Waar zou hij het toch van betalen? Ach, ze klussen er zeker wat bij. Soms kun je je oren niet geloven. De roddels gaan over straat. Maar vaak is toch alles gelogen. Ach, je weet hoe het allemaal gaat. Ze mogen van me zeggen wat ze willen, ik trek me daar toch lekker niets van aan. Want dat ze kletsen is soms om te gillen, ik blijf mijn eigen gang toch aan. Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken, ik ben die praatjes nu echt meer dan zat. Ik laat ze lekker lullen, er is overal wel wat. En ga je te vaak op vakantie, of staat er een nieuwe auto voor de deur, dan moet je de buren eens horen, ze kiezen het liefst nog de kleur. De buurt kent nog zo weinig vrienden, ze loeren van achter het gordijn, om te zien of ze wat van je vinden. Laat ze daar dan gelukkig mee zijn. Ze mogen van me zeggen wat ze willen, ik trek me daar toch lekker niets van aan. Want wat ze kletsen is soms om te gillen, ik blijf mijn eigen gang toch aan. Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken, ik ben die praatjes nu echt meer dan zat. Ik laat ze lekker lullen, er is overal wel wat. Ze mogen van me zeggen wat ze willen, ik trek me daar toch lekker niets van aan. Want wat ze kletsen is soms om te gillen, ik laat mijn eigen gang toch aan. Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken, ik ben die praatjes nu echt meer dan zat. Ik laat ze lekker lullen, er is overal wel wat. Ja, la la la la la la la la la. Ja, la la la la la la la la. Ja, la la la la la la la. Ja, la la la la la la. Maar eens naar zichzelf kijken, ik ben die praatjes nu echt meer dan zat. Ik laat ze lekker lullen, er is overal wel wat. Ik laat ze lekker lullen, er is overal wel wat. Ja, dat was Peter Beense met Laat ze maar lullen. Ja, zeker weten. Ik ga eens even een melding doen. En ja, dat ga ik straks ook nog wel eens herhalen. Maar ik ga dat nu ook al zeggen aan onze luisteraars. Morgenavond, ja, dan zijn we vrijdag. Dan gaat ons DJ Bianca het voor één keer overnemen van onze DJ Marco. Vanaf 19 uur tot 22 uur. Marco is er niet. En ja, dan gaat onze Bianca het overnemen. Maar straks ga ik dat natuurlijk nog wel eens herhalen, zodat jullie het goed weten. Dus morgen DJ Bianca vanaf 19 uur tot 22 uur in de plaats van DJ Marco. Zo. Wat gaan we nu draaien, Filipke? Ah, wel Marina, we gaan Saskia Dammen draaien met To Drive My... Ah, tot over mijn oren. Ik ben verliefd tot over mijn oren op jou. Alleen maar ik schreeuw het van alle dagen. Want sinds dat jij in mijn leventje kwam, kan niemand mij nog wat maken. Dat je iemand ontmoet, overal krijg je kriebels. Dat gevoel, dat is zo goed. Ik zweef hoog in de wolken, wachten op die eerste zoen. Heel de dag zo van slag, maar aan dat gevoel, daar kan ik echt niks aan doen. Ik ben verliefd tot over mijn oren op jou. Ik schreeuw het van alle dagen. Want sinds dat jij in mijn leventje kwam, kan niemand mij nog wat maken. Kan haast niet wachten en droom nog alleen van jou. Dagen en nachten, denk ik, en verlang ik naar jou. Straks zijn wij even samen en gaan we samen leuke dingen doen. Dan val ik in jouw armen en geef je mij die allereerste zoen. Ik ben verliefd tot over mijn oren op jou. Van alle dagen, want sinds dat jij in mijn leventje kwam, kan niemand mij nog wat maken. Ik heb zo lang gewacht, maar dat was meer dan de moeite waard. Want ik ben stapel op jou. Ik ben verliefd tot over mijn oren op jou. Alleen maar op jou. Ik schreeuw het van alle dagen. Want sinds dat jij in mijn leven kan niemand mij nog wat maken. Ja, Saskia Dammen met Tot over mijn oren. Ja, en onze Filip hier, die ging het al bijna in het Engels zeggen. Filip, ik het toch? Ja, ze, missen is menselijk, zeggen ze dan zeker, hè? Ja, natuurlijk, Filippeke. Ja, als je niks doet, misdoet je niks, hè. Dan kun je niks misdoen, dat is een feit dat juist is. Ja, zeker weten. Dat is zoals ik, hè. Hoe later het wordt op de avond, hoe meer fouten ga ik soms maken. Dat is ergste, hè. Dat valt bij iedereen al eens voor. Ja, en ja, en zo vergeet ik mensen, hè. Zoals onze Laura, en dan vergeet ik die. Maar dat geeft niet. Ik zal dat straks wel allemaal goed maken. Wat dacht ik hier nu weer te doen? Ja, het is ondertussen 21 uur 30, tijd voor het weerbericht natuurlijk. We gaan eens kijken wat ze hier zeggen in België. En ik moet zeggen, het begint al behoorlijk koud te worden, hè. Ja, ja, want je kunt nu al wel een jasje verdragen buiten. Ja, ja, zeker weten. En ja, de kachel hebben ze hier ook terugkomen openzetten. Dus lekker genieten van de kachel ook. Dus, we gaan eens kijken. Voor vandaag was het 14 graden. En vannacht geven ze 10 graden. Maar ja, dat voelen we in ons bed niet, hè? Nee, maar ik kruip dan toch wel lekker onder mijn wolzen, hè? Ja, ik ook. Morgen zijn we vrijdag en ja, dan heb ik verlof zo, dan voel ik dat ook weer niet. En dan geven ze 14 graden. Oh, koud. En dan zijn de nachttemperaturen maar 4 graden. Oeh, dat is koud. Ja. En voor zaterdag geven ze ook 14 graden. En dan geven ze nog een graadje minder s'nachts. 3 graden. Oh, amai. We gaan zo naar het vriezen af. En zondag geven ze 15 graden. Ja, dat is een graadje meer. Maar ja, dat graadje meer, dat voelde niet. Dat is nog koud. En dan geven ze voor s'nachts 2 graden. Nog wat kouder. Amai. Ja. En voor maandag ten slotte geven ze 18 graden. Ja, dat gaat al terug wat de hoogte in. En de nachttemperaturen zijn dan 6 graden. Ja, nog een beetje, Filippeke, en het gaat vriezen. Ja, ja, en dan lig ik weer met ijsklompen aan mijn voeten in mijn bed, hè. Ja, ik ook, ze. Ja, met ijsklompen. Ik denk het niet, want jij bent een kachel. Ja, ik ga daar niet verder over uitweiden, want we moeten zo wat zien wat we zeggen op de radio, hè. Goed, dat was dan het weerbericht weer voor deze week. Dus volgende week krijg je natuurlijk het volgende weerbericht. En we gaan zo van start met het volgende plaatje. En ik heb klaarstaan alle 13 Jan Janke met Shalala. Thank you. Marina's appelkissie. Sha-la-la-la-la-la. Als de kat van Arnhem leiden, werkt op thuis van Leiden. Sha-la-la-la-la-la. Ons hart is een pianissie. Serena's appelkissie. Sha-la-la-la-la-la. Als de kat van Arnhem leiden, werkt op thuis van Leiden. Alle 13 janken met Shalala. Ja, en we hebben natuurlijk weer een verzoekje binnengekregen. Filippeke? Ja, Marina, en dat komt terug van Riet Buscher. En die schrijft, die is voor iedereen. Oh, dat is gemakkelijk. En zij vraagt het plaatje aan van Connie van den Bos en Shaki van den Hoek. Denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. Hij stal voor ons liqueurbonbons en iedereen werd ziek. En als men thuis vroeg hoe dat kwam, verklikte je hem niet. Maar aan oma, die alleen was, bracht hij dagelijks een bezoek. Dat was hij wiens hart van goud was, dat was Sjaki van de Hoek. Denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de helft de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. En ieder ging zijn eigen weg en Sjaki werd soldaat. Voor miljoenen en voor Sjaak kwam de vrede veel te laat. Zijn zoontjes zijn precies als hij, half lief en half piraat. De een heet Sjors, de ander Sjaak, toen maak ze geen soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de helft de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een raad kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. Dat was Connie van den Bos met Sjaki om de Hoek. Ja, ook een mooi plaatje. Ja, eigenlijk wel lang geleden dat ik nog Connie van den Bos heb gehoord zingen. Dus ja, bij deze dus, met het aanvragen, heb ik ze nog eens gehoord. Ja, ik ook. Ja, en die kwam dan van Riet Buscher. Die is voor iedereen, zei ze erbij. Ja, zo. We gaan het volgende plaatje erin zetten. En die is... Ja, en dat is... Lisa, Lois en Sophia. Five o'clock in the fire escape symphony, spilling out across the road and the square. And the sky's the same as your own till you think of me. To the parts and trees and the leaves reach you there after the rain. some things I can go without. And one of them is him. Now I walk the streets like a stranger in my hometown. Learn the language for new words when I speak. But he changed me, I'm this ghost since he came around. Now I count the hours and the days and the weeks, passion in silence. Every word and every line a measure. It's the science of the soul, and his bones they breathe a reason. And now I wanna. Dat was Lisa Lois met Sophie, of Sophia. Het volgende plaatje dat ik hier heb klaarstaan is Thomas Berge met Niets is onmogelijk. Gefaald. Ik heb overwonnen, successen behaald. Zoveel geleerd, zoveel gedaan. Dat neem ik met me mee, van nu af aan. Ik zal blijven dromen, keer op keer. Leg alle twijfels naast me neer. Want wat ik voel, is wat ik wil. Wat je ziet in je hoofd, ligt in je hart. Zorg dat je erin gelooft. De vlam niet dood, want niets is onmogelijk. Het leven is nooit wat het lijkt. Het wordt veranderd als jij ernaar kijkt. Ik weet nu. Ik bepaal, elke dag heeft een nieuw verhaal. Met elke stap die ik zet en elke droom die ik red, voel ik me vrijer dan ooit. Van binnen is er stil, is wat ik wil. Wat je ziet in je niet dood, want niets is onmogelijk. Met nog stuk, zolang ik in mezelf geloof, bereik ik ieder doel. Zoveel geleerd, zoveel gedaan, maar zolang de droom in mij bestaat, ga ik voor vuur het leven aan, want niets is onmogelijk. Wat je ziet in je hoofd, leeft in je hart, zodat je erin gelooft. Je vlam niet dood, want niets is onmogelijk. Zorg dat je erin gelooft, want niets is onmogelijk. Thomas Bergen met Niets is onmogelijk. Ja, en bij deze ga ik nu, even eens kijken, ga ik de verzoekbox al sluiten. Zo, die is uitgeschakeld. En we gaan gewoon nu verder met mijn lijstje nog. Nog een paar nummers en dan zit het er natuurlijk weer op voor ons. En dat is Filip. Ja, en dat is Frank van Etten en Neem me mee in je dromen mee. Neem me in je dromen mee. Als ik flirt, zeg dan geen nee. Stiekem een knipoog kan geen kwaad. Een weekje ruzie ben jij wel waard. Ik word zo heet als ik je zie. Ga nu al vreemd in mijn fantasie. Neem me in je dromen mee. Als ik flirt, zeg dan geen nee. Vastigheid is niets voor mij. Oh, toch ging het niet aan mij voorbij. Ik trouwde voor mijn goed fatsoen. Dacht met een vrouw met heel veel poen. Toch liet ze mij plots in de steek. Omdat ik toch net iets anders bleek. Ik leef gewoon zoals ik wil. Geen mens krijgt mij nog langer stil. Tudup, tudup, tudup, tudup, tudup, tudup, tudup. Gaf jou een cola aan de bar. Was door jouw blik echt in de war. Je gaf een teken met je mond. Ik zag je draaien met je kont. Maar toen zag ik een ander staan. Ik zei adieu, ben weggegaan. Dit was mijn kant van het verhaal. Spreek ik dan echt een andere taal? Tudup, tudup, tudup, tudup, tudup, tudup, tudup, tudup, tudup, tudup, tudup, tudup, tudup, tudup, mij. Ja, en dat was Frank van Eten met Nemen in je dromen mee. Ja, en voor de... Hoe moet ik het nu weer zeggen? Want ja, het wordt laat en dan vind ik mijn woorden gewoon niet. Hè. Ja, nog eens voor te melden dat morgenavond vanaf 19 uur tot 22 uur onze DJ Bianca zal draaien in de plaats van DJ Marco en Laura. Zo, en nu heb ik Laura wel vernoemd, hè. Ja, ja. Want ik mag ze niet vergeten, hè. Dat had ik daar straks wel gedaan. Ja, dat is bij deze rechtgezet natuurlijk, hè. Dus nog eens even herhalen. Morgenavond DJ Bianca vanaf 19 uur tot 22 uur in de plaats van DJ Marco en Laura. Zo, dit is ook weer al gezegd. We gaan nog één plaatje draaien en ja, we gaan terwijl ons afkondigen, hè. Ja. Want het is al 52 en ja, ik ga deze tune erin zetten. Ik heb een nieuwe tune. Ja, ja, ik heb een nieuwe tune. Ja, ik hoorde gisteren Cloud in zijn uitzending iets draaien en ik dacht, oh, maar dat is nu zo mooi. En dan heb ik gevraagd aan Cloud, oh, krijg ik die? Dan kan ik die gebruiken als mijn eindtune. Ja, en het is echt een mooie. Ik ga ze al starten. Ja, beste luisteraars, er is een tijd van komen en van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Ja, ik zou zeggen, al de luisteraars en de DJ's, bedankt om te luisteren. Ook voor jullie verzoekjes in te dienen natuurlijk. En wat moet ik hier nog meer zeggen? Wij hebben dat hier wel heel graag gedaan. Ik heb mij reuze geamuseerd vanavond. Ja, ja, zeker weten. Ja, beste luisteraars, dit was het ook wel voor mijn kant van de uitzending. Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer met Radio Puur Hollands.nl. En dit van 7 uur, van 19 uur tot 22 uur. Graag maken wij afspraak, tot volgende week. Ja, en natuurlijk was dit voor vanavond DJ Marina en... DJ Filip. Ja, en zoals hij al zei, volgende week zijn we er weer. Vanaf 19 uur tot 22 uur. En niet te vergeten, morgenavond is het DJ Bianca dat gaat draaien. Vanaf 19 uur tot 22 uur in de plaats van DJ Marco en Laura. Dus ik zou zeggen, bye bye, zwaai zwaai, slaap wel en morgen gezond weer op. Is het einde van de verbeelding? Er zijn geen woorden voor. het einde van de verbeelding. Er zijn geen woorden voor, ja dat is la la la la la la la. Ja dat is la la la la la. Dit is het einde, dat doet de deur weer. Er zijn geen woorden voor, ja dat is daar.